Det er også det, der er. Det er meget smukt med alle dine arvestykker. Mm-hmm. Men som, altså, som gæst i dit hjem, lever man jo ikke konstant frygt for at ødelægge et dyrt arvestykke. Ikke? Ja, det skal du ikke være bange for. Fedt. Det, ja. Nå, August. Hvis nu de amerikanske filmklichéer fortæller sandheden. De har simpelthen luret den. Og det er altså rigtigt nok det her med, at man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvis nu din tid kom i morgen, hvad tror du så, du vil se for dig? Jeg tror, at en af de en af de momenter, der vil sådan stå klarest ud, er noget af det, der vil stå tydeligst for mig, er jeg ved ikke, om det er et bestemt moment, men det er ligesom en masse sådan da jeg var lille, der havde min far og min faster sommerhus, der lå sådan lige ved siden af hinanden. Min far havde fået et sommerhus, og så havde min faster fået det sommerhus, der lå lige ind ved siden af, og så havde de sådan lagt hækken ned, så vi nærmest delt en grund. Og så hver sommer i lang tid, der var mig og mine brødre og mine kusiner op i det der sommerhus hver sommer. Hvordan så det ud? Det lå sådan ligesom op på en bakke, hvor at min fars sommerhus lå sådan på toppen, og så lå det andet sommerhus, min fasters sommerhus, lidt længere ned, så hele grunden var sådan lidt en bakke ned. Men ret stor område, og så er der sådan den der busk, der gik sådan lige midt imellem, hvor vi havde åbnet en sådan dør imellem, sådan, så vi havde vores, hver vores, men det var stadig sådan, så vi kunne løbe ind og ud af hinandens. Og så var vi ligesom deroppe hver sommer, og i sådan en uge, nogle gange to uger gang. Og så hver morgen, når vi vågnede, så kom de op, mine kusiner, op til os, og skulle spise morgenmad sammen med os. Og så løb vi bare rundt og legede i den der kæmpestore have, og tog ud og udforskede i området, og vi lavede skattejagter, og de spillede ret meget fodbold, det var jeg ikke så glad for, så nogle gange så sad jeg og forberedte en masse sådan små skattejagter, som de skulle ud på, når de var færdige, og så havde vi nogle rollespilsvåben, hvor at vi gik og fægtede med dem, og så fandt jeg på, at så skal de herop, og så skal de ned i den anden ende, hvor så er en trold dernede, og så skal de bekæmpe trolden, og så finder de en hemmelig nøgle, og så skal de op til hvad hedder det, udhuset, hvor at der ligger den hemmelige skat, og så er der en heks der, som de skal overvinde og sådan noget. Og så du var spilmester? Jeg var spilmester for familieflokken der. Ja, det tror jeg er noget af det, som kommer til at stå klarest. Det er ro, tror jeg. Det er glæde. Det er, at alting ligesom stadig er muligt. At vi bare er der sammen. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var dengang, du var barn, August. Nu sidder du over for mig og er 26 år gammel. Vi sidder hjemme hos dig på Nørrebro. Her bor du alene. Til hverdag, der læser du HF enkeltfag. Jeg fik mig lidt et chok, da du fortalte mig, hvilket enkeltfag det var. Ja. Man er vant til at høre sådan, det ved jeg ikke, matematik skal man lige læse op på, men du læser religion og japansk. Mm-hmm. Og derudover så skriver du en hel del, som du selv nævner. Du har lidt, det var dig, der sagde det, ikke mig, lidt kreativt rod rundt omkring. Mm-hmm. Du skriver, og du maler, og det bærer dit hjem også præg af. Her sidder vi i dag, August. Kan du ikke kridte banen op for dit liv? Hvordan har det ligesom set ud? Jo. Tidslinjemæssigt. Tidslinjemæssigt. Jeg tror rigtig meget, at mit liv har gået på at være ind og ud af hospitaler. Mm. Jeg blev født med en immunsygdom, som ligesom er sådan en kronisk ting. Som ligesom især, da jeg var lille, gjorde, jeg var rigtig meget syg, og jeg var ind og ud af hospitaler hele tiden. Og som ligesom også havde nogle påvirkninger, når man ligesom er et barn, der ligger i en hospitalseng, i stedet for at være ude sammen med de andre børn, og lære, hvordan man er barn sammen med andre børn, så har det ligesom været meget, meget isolation især, tror jeg, som ligesom op igennem min opvækst har præget mig meget. Ja. Du gik vel i folkeskole? Jeg gik i folkeskole, ja. Jeg gik i sådan en lukket børnehave for børn med særlig udsatte, som er særlig udsat for sygdom, ikke? Så det var først, da jeg sådan rigtig kom i folkeskole, at jeg havde sådan meget kontakt med andre børn på min egen alder, ikke? Og det gjorde så også, at jeg slet ikke vidste, hvordan man begik sig som medmenneske, ikke? Og slet ikke kunne forholde mig til andre rigtigt, tror jeg. Og ja, det er selvfølgelig noget, jeg så igennem tiden ligesom har arbejdet på, ikke? Og ja, jeg tror også, en af grundene til, at sådan de der minder om fællesskab i sommerhusene er noget, der har sat sig så meget, ikke? Er at det ligesom er, at det, jeg så sidenhen har søgt på en eller anden måde, ikke? Er fællesskab. Efter folkeskolen, så beslutter jeg mig for, at det der skole, det er ikke lige noget for mig. Så jeg tager på produktionsskole af FUG, hvis du har hørt om den. Og er der. Det er en meget kreativ, meget kreativ produktionsskole. Ja. Laver en masse teater der, og tror også, det der, jeg bliver bidt af at skulle skrive og lave, har også lavet en masse film og sådan noget. Efter jeg kommer ud der, så går jeg lidt og ved ikke rigtig, hvad jeg skal. Og så ender jeg med at beslutte mig for, at jeg skal på højskole, hedder det. Det er så en filmhøjskole, hvor at det også er meget kreativt, og men sådan med fokus på film frem for teater, som det var på FUG. Efter det, så er det sådan mere eller mindre det, jeg har besluttet mig for, at jeg skulle gå efter. Jeg skal prøve på at lave noget film, og skrive nogle ting, og være kreativ og sådan noget, og se om det kan være en vej frem i livet. Så det er det, du har brugt de sidste par år på? Ja. Og arbejde på det, men du går jo også på HF enkeltfag. Ja. Ja, det er en god plan B. Det er plan B'en der. Ja, skal have noget. Ja, jeg gik jo så ikke på gymnasiet, da jeg gik ud af folkeskolen, så jeg besluttede mig for her, at det nok var en meget god idé at gøre. Bare så man også åbner sig selv op for andre muligheder, når man nu går den svære vej. Mm. I dag, August, der skal jeg jo skrive din nekrolog. Og jeg vil bede dig om at genleve nogle af de vigtigste øjeblikke i dit liv. så jeg kan finde ud af, hvad der skal stå i dit mindeord. Det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, det er et øjeblik, der på en eller anden måde har været definerende for dig eller din vej i livet. Jeg tror, at ja, da jeg gik på den her teaterlinje på FUG, så havde vi et sådan afsluttende forløb, som var, at vi skulle lave en teaterforestilling selv, helt fra bunden, ikke? Hvor at der ville komme alle mulige mennesker ind, som vi ikke vidste, hvem var, som var fremmede, og vi ville få et helt sådan et rigtigt publikum, sådan for første gang rigtigt. Og vi arbejdede bare nat og dag på at gøre det stykke der så godt, som det kunne blive, ikke? Og da vi så fremførte det første gang, så fik vi stående klapsalver i hele salen. Og prøver at tage os med ind her, når I lige har fremført det. I ja. Står vel alle sammen til sidst på scenen, og hvad ser du? Bliver du blændet af lyset? Hvordan føles det i kroppen? Jamen, vores stykke slutter i virkeligheden med, at der er en af de andre skuespillere, som står på scenen alene, og sådan siger de afsluttende bemærkninger, og så kan jeg bare høre, at hele rummet bare går op i larm og klapsalver, og jeg står ude bagved, og du står skal, ude i mørket? Jeg står ude i mørket og skal ind på scenen og bukke for dem, ikke? Bare den der larm, der bare kommer ud igennem scenevæggen, og kan bare høre, der er en helt vild stemning, fordi det var et meget sådan, det var et meget intenst stykke, så publikum havde virkelig været stille, og virkelig bare sådan, der var en meget sådan lukket stemning, meget sådan trykket stemning, og så er det som om, at den stemning bare sådan eksploderer ud, og så kommer vi op og bare ser, at alle rejser sig op sådan en efter en, ikke? Og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg sådan skal tolke det. Men så bagefter kommer en af vores lærere hen og siger, det der, det gør publikum ikke af sig selv. Det har I virkelig fortjent. Et publikum stiller sig ikke op på den måde, medmindre du virkelig har givet dem noget. Og det tror jeg også var en af de der øjeblikke, hvor jeg virkelig mærkede, at sådan, okay, jeg tror, det er den her vej, jeg skal. Hvis sådan, det var der, jeg blev overbevist om, at måske kan det lade sig gøre, ikke? Jeg tror bare, det er ligesom om, at den eksplosion, der var i rummet, mens det skete, som jeg ikke helt vidste, hvordan jeg skulle forholde mig til, det var ligesom om, den ligesom gik ind og sådan også skete ind i mig på en eller anden måde, ikke? At sådan, det var der, jeg ligesom tog det til mig, at jeg har gjort noget godt her, jeg har gjort et indtryk på folk, ikke? Og sådan kommet ud med noget, som var vigtigt for mig, og som ligesom er blevet taget imod. Jeg forestiller mig det også helt sådan visuelt, som en puslespilsbrik, den sidste, der ligesom falder i hak. Er det sådan, det føles? Altså, at det lige pludselig åbenbarer sig for dig, det er det her, jeg skal, det er det her, jeg vil, det er det her, jeg brænder for. Det er helt klart, altså, ja, lidt som en puslespilsbrik, at Så faldt beslutningen ligesom i det øjeblik, at så er det det, jeg gør. Og det er jo så også det valg, den ambition, der har formet det sidste par år af dit liv. Så på den måde har det været definerende. Kan du invitere os med ind i en scene fra dit liv, du godt kunne tænke dig at blive husket for? Er det noget, der fylder meget for dig, ideen om et eftermæle, at blive husket for noget? Altså, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg tror, at Jeg tror, det er noget, jeg har tænkt meget over. Og det er ligesom... er noget, jeg synes lidt spænder ben for livet på en eller anden måde. At gå og tænke for meget over, hvad bliver man husket som? Fordi så tager man valg baseret på, hvordan andre ser en frem for, hvordan man ligesom selv gerne vil leve, tror jeg. Så det er noget, jeg lidt sådan lidt har affundet mig med, at jeg ikke rigtig har lyst til at vide, tror jeg, hvordan jeg bliver husket. At det er ligesom, det er op til dem, der husker mig, hvordan de husker mig. Det har du faktisk ikke rigtig nogen aktier i. Nej, det er det. Hvis jeg alligevel er død, så er det ikke rigtig, det er ikke for mig, at de husker mig, vel? Det er for dem, der er tilbage. Det svar kan jeg godt lide. Mm. Skal vi ikke gå lidt videre så? Det kan vi godt. Nu hører jeg dig sige, at du ikke bekymrer dig så forfærdeligt meget om, hvad du vil blive husket for. Men noget af det, man typisk husker folk for i en nekrolog, i hvert fald hvis det er de helt store personligheder i avisen, der er blevet bragt, så kan det være sådan noget som professionel karriere og milepæle inden for det. Hvad har man opnået? Hvad har man ændret? Det lyder lidt storslået. Det er ikke altid, man kan affinde sig med, at man har levet med lige så store armbevægelser måske. Mm. Men jeg synes også, de små armbevægelser er berettiget og skal have sin plads. Så hvilket øjeblik du vælger, det er helt op til dig selv, August. Men kan du ikke fortælle om et moment, du er stolt af? Jeg tror, det der sådan lige springer frem i hovedet, er omkring, der skulle konfirmeres. Jeg blev konfirmeret i sådan en kirke, hvor der var et ret sådan, aktivt ungdomsmiljø omkring den kirke. Hvor der var sådan, nærmest en ungdomsklub, man kunne komme og være med i. Og de holdt sig en kolonitur for konfirmanderne, for ligesom at både at introducere sig selv over for dem, vi holdt sådan en kolonitur. Prøv lige at sætte scenen. Hvor er I henne? Det er sådan en gammel spejderlejr. Vi er alle sammen sovet på fællesværelser, og der er en stor spisesal. Og det ligger ude midt i skoven, lige op til en sø, tror jeg det er. Sådan en stor sø, hvor man kan gå ud og bade. Og så er der så forsamlingssalen, hvor at præsterne og de der ungdomsfrivillige har holdt nogle taler og sådan noget. Om morgenen har de gjort det, og så om aftenen, den sidste dag, var der så den her store koncert med et band, der var med på turen, som var sådan en kristen rockband. Okay. Meget konfirmations, nu skal I høre om Jesus og Gud og alt sådan noget, ikke? Jo. Og var I meget kristne? Jeg tror, lige den periode legede jeg lidt med ideen, men de fleste af os var der for at blive konfirmeret, ikke? Og så var vi med på den der tur, fordi den var obligatorisk, tror jeg. Og bare så jeg kan forestille mig, at I er i den her forsamlingssal, mm-hmm. eller sådan fælles yeah. arealet, ikke? Og der står det her band, der skal give koncert. Når jeg tænker koncert, tænker jeg jo automatisk sådan en rigtig stadionkoncert, kæmpe scene, lysshow, forstærker. Det har det vel ikke været, det har vel været nej, meget. Nej, altså det er, jeg stod der, jeg tror lige der var en platform, der var høj nok, til man lige kunne sådan stille sig op og stå og tale til en forsamling på måske 50 mennesker max, ikke? Og det var cirka så mange, vi var, tror jeg, i alt. Og så er der en, sådan en slideshow bag dem. Så det er sådan, det er rimelig intimt. Vi står en masse lidt små akavede teenager, og og skal prøve på at og sådan vibe med de her meget kristne mennesker, som kommer og har en hel masse budskaber, de gerne vil frem med, og de fleste af os, vi connecter bare ikke rigtig med det der budskab, vel? Men så har det der band fået den idé, at de skal holde en dansekonkurrence. Så den, der danser mest til den der koncert, vinder en af deres CD'er. Bare det at høre ordet CD, ikke? Ja, kristen rock CD. Fedt. Og der var jeg bare sådan, det skal jeg kraftedeme vinde. Det skal jeg virkelig bare vinde. Og så står jeg bare... Og det, der slår dig der, er det CD'en, der trækker, eller er det måske mere det der med, jeg tænker bare, det kræver altså lidt mod. Det ville det i hvert fald gøre af mig i den situation, som du selv fornævnte, smørakade teenager, et lidt større crowd, man kender måske ikke alle. Det kræver da noget mod at få den, nu går jeg all in. Jeg tror, hele den der ungdomsgruppe, som er med som arrangører, og også bandet i virkeligheden, og præsterne, det, jeg tror bare, de gjorde virkelig et indtryk på mig. Og sådan, jeg tror, jeg følte, også på et eller andet tid, på en eller anden måde, følte jeg noget anerkendelse fra dem, at det var ligesom om, de så, de gjorde meget for at se os alle sammen, ikke? Men jeg følte virkelig, at de så sådan mig specifikt på en eller anden måde, og kunne bare se, at der var en lille dreng, der havde brug for at blive anerkendt. Og det følte jeg virkelig, at de gjorde virkelig sådan, bare samledes om mig, og jeg sådan tog imod det, ikke? Og at de ville mig så meget på en eller anden måde, som jeg på det tidspunkt ikke havde følt så mange andre mennesker ville mig. Og så tror jeg, det var det, der gjorde, at nu skal jeg give dem alt det, de har givet mig, ikke? Og så gik jeg bare fuldstændig amok hele aften til den der koncert, og stod helt op foran, og headbanget og dansede til det der sådan lidt småskåret kristne rock. Fedt. Hele aftenen, helt forpustet, du går helt amok, man forestiller, du er den eneste, der er rød i hovedet, fordi alle du har andre. Gået amok, ikke? Og de andre har ligesom godt kunne lukke, og måske, okay, August vil gerne have den her. Men vinder du så? Det gør jeg. Og også, altså, jeg har ikke stået helt alene og danset, jeg har også danset med alle de andre fra arrangørerne og sådan noget, ikke? Men ja, jeg vinder, og de tager mig op på scenen, og jeg tror, jeg har sådan fuldstændig brændt sådan min bevidsthed ud, fordi jeg står bare og kigger, og sådan, jeg fatter en, han spørger, hvad jeg hedder, og jeg kigger bare på ham, sådan, jeg forstår ikke engang, hvad han siger, fordi jeg er gået så meget mok, at jeg er slet ikke til stede længere. Hvorfor tror du, du er stolt af at vinde den kristne rockband CD i et svedigt forsamlingshus? Nok fordi, at det bare var et øjeblik, hvor jeg bare gav fuldstændig slip på alle sådan de tanker, jeg havde om mig selv, og alle de tanker, som andre mennesker omkring mig havde. Som og hvad for eksempel? Bare at, altså almindelige sådan småfordømmende teenage tanker, at det kiksede og mærkeligt, og alt sådan noget, som man føler, når man er den alder, ikke? Og jeg bare ligesom hengav mig til et øjeblik fuldstændigt, lige meget hvad det sådan betød og indbar, så var jeg bare der i det øjeblik, og gav mig selv 100% til det. Og det er du stolt af? Ja, det er i hvert fald det, der lige sådan popper frem, synes jeg. Mm. Det giver helt vildt god mening. Altså, det kan virkelig lyde fjollet, når man beskriver det sådan helt nøgternt udenfra, ikke? Men det kræver sgu balls i den alder at gøre det, som ville være det pinlige, ikke? Ja. Helt sikkert. Fortæl, August, om et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke. Der er også nogen, der slet ikke føler, at de har oplevet den følelse endnu. Tror du, du har det? Ja, det tror jeg. Jeg skal bare lige... Ja, selvfølgelig. Lige tænke på nogle gode eksempler. Jeg tror, jeg synes, det er noget, der sådan opstår lidt, når man mindst venter det. Ja, for jeg synes, det er nemmere at komme på eksempler på tidspunkter, hvor jeg følte glæde, tror jeg. Det kan vi også tage. Hvor at... Hvorfor føler du det nemmere? Du føler, der er en forskel? Jeg tror når jeg tænker på følelsen lykke, så er det lidt som om, at den lidt drukner øjeblikket, den foregår i. At det er, sådan, det er mere bare en abstrakt følelse, jeg er i. Og så er det ligesom om, at de ting, der skete omkring det, de er lidt blevet glemt, men følelsen, den hænger lidt mere ved. Giver det mening? Ja, altså at lykke er så euforiserende i virkeligheden, at det er følelsen i sig selv, der næsten bliver øjeblikket, der bliver oplevelsen. Ja. Og når du husker tilbage, hvordan føles det i kroppen? Altså det føles nærmest som om, at sådan... Lidt som om man bliver hævet væk fra virkeligheden og bare sådan bliver plumpet ned i sådan stort hav, hvor man bare ligger helt vægtløs og bare har sådan tusind ting, der sådan strømmer igennem en, ikke? At man sådan... Hvordan føles det så med glæde? Kan du huske et øjeblik, hvor du har følt glæde? Jeg husker faktisk sidste sommer, hvor at jeg var ude sammen med min ven David, som du også kender. Hans far har en båd, og så var vi ude og sejle for at fiske efter blåmuslinger. Og så sejlede vi ud til er det Ungdomsøen, den hedder? Ungdomsøen? Ungdomsøen, ja. Og dykkede ned sådan imellem stenene, der ligger langs kanten, og fiskede en hel masse blåmuslinger op. Så gik mig og David i land, og bare tullede rundt på den der ø, og udforskede, der er sådan en masse gamle bunker, og sådan noget. Der har vist været en militærbase i gamle dage, så vi gik bare rundt og kiggede på alle de der sådan underlige bygninger, der står, og mærkelige små kroge, man kan komme ned af, og steder, hvor der engang har stået store våben og sådan noget. Og så sejlede vi tilbage i land og lavede blåmuslingssuppe af de der blåmuslinger, vi havde fanget. Nu siger sådan. Du, det var sommer. Hvad husker du ellers fra den dag? Har det været varmt, smukt, blå himmel, der spejler sig i vandet? Eller? Ja, det var meget varmt. Vi var ude på vandet det meste af dagen, ikke? Og alligevel så var det bare helt varmt og klart, og ja, vandet var helt spejlblankt, og rendte rundt i vores badetøj hele dagen, fordi det var så varmt, man kunne ikke rigtig have mere tøj på end det. Og himlen var helt blå og klar. Og så at ligge der og svømme rundt i det sådan iskolde saltvand, ikke? Med snorkler på, som ikke helt er gode nok til at filtrere vandet ud, så man får sådan lidt meget saltvand i munden. Men det var bare sådan en helt fantastisk følelse. Og der var du glad? Ja. Hvorfor, tror du? Hvad var glædeligt ved den her dag? Det var bare, det var hyggeligt. Samvær? Samvær, ja. Det var ham, der havde inviteret mig ud, sådan lidt spontant. Jeg tror, vi havde været nede at træne om morgenen. Og så spurgte han mig bare sådan lidt random. Har du lyst til at tage med mig og min far ud og sejle? Og så var jeg sådan, ja, det kan vi da godt. Det lyder da meget sjovt, det har jeg ikke lige... Havde jeg ikke lige tænkt på, det var det, jeg skulle bruge dagen på, men det lød da meget fint. Og så tog vi ud, og så endte vi bare med at bruge hele dagen sammen. Så ja, jeg tror, det der spontane samvær, igen ligesom bare at dele livet med hinanden. Fra den ene ekstrem til den anden. August, kan du ikke tilsvarende beskrive en scene, hvor det har været det modsatte, du har følt? Sorg eller svigt, eller noget har gjort ondt? Da jeg gik på efterskole, vi var lige begyndt. Semesteret var lige begyndt. Sådan på grund af den der immunsygdom, jeg har, så skal jeg tage noget medicin sådan en gang om ugen. Som er noget, hvor jeg stikker nogle nåle i maven, og så skal den sidde med sådan en pumpe og langsomt trykke det ind. Det lyder som noget af en proces. Ja, det tager 3 timer for det at komme ind. Så det er sådan en ting, jeg sådan skal gå og have. Den er heldigvis lille nok til at bare kan have den i lommen, og sagtens kan. Okay, du kan godt. Jeg kan godt gøre ting samtidig med. Mm-hmm. Så det er ikke sådan, det er ikke fordi, det stopper hele mit liv i 3 timer. Heldigvis. Men der boede jeg jo så for første gang ude. Og det var første gang, at der var nogen, der ligesom skulle se den proces. At jeg ligesom skulle samle hele den der pumpe og stikke det ind og have den siddende, ikke? Det var der mange, der var sådan helt, ej, kan du bare det? Sådan, gør du bare det? Så var der en af lærerne, som sådan begyndte at spørge ind til det, sådan, hvordan har det påvirket dig, alt det her, og sådan gået i børnehave med en masse andre syge, meget syge børn, og været indlagt på hospitalet mange gange, på leukemiafdelingen og sådan noget. Hvordan har det egentlig påvirket dig, at du har været igennem alt det? Og jeg tror, sådan ud over min familie og sådan allernærmeste, så havde jeg ikke rigtig prøvet at sådan blive konfronteret med det på den måde før. Så det var lidt sådan en øjenåbner, at fuck man, det her, det er ikke normalt. Det er ikke noget, som andre ligesom har gået igennem og kan relatere til. Og det er sådan for mange en meget voldsom ting, som jeg ligesom bare i mit hoved havde gjort helt normalt, fordi det var bare sådan, det var, ikke? Og så tror jeg ligesom, at det ramte mig der, hvor meget sådan sygdom og død og bare sådan lidelse helt generelt, ikke? Jeg ligesom havde set fra en meget ung alder. Ja, lidt som om, at sådan alt den tid ligesom kom sådan tilbage som sådan en fjeder nærmest, ikke? Der bare havde været spændt ud i meget, meget lang tid. Lidt som at få åbnet øjnene, ja. for noget, som ligesom hele tiden har været i rummet, men man bare ikke kan se, fordi det bare har været usynligt. Og måske også første gang, du ser dig selv igennem andres øjne. Mm. Og det er måske også lidt hårdt lige pludselig at se, at for dem i deres umiddelbare opfattelse af dig, at du måske er meget defineret af det her. Altså, du kan ikke rigtig løbe fra det længere. Mm. Og det kan jo godt være hårdt at skulle indse. Ja, absolut. Det er sådan, det var nærmest lidt sådan en, nu er jeg ligesom ikke længere kun, hvem jeg selv ser mig som i hovedet. Jeg er ligesom også defineret af, hvad andre ser og tænker om mig, ikke? Lidt som at gå fra at leve i sin egen lille børneverden, til pludselig at blive trykket ind i en verden, hvor man ligesom skal forholde sig til alle mulige ting, man slet ikke havde, på måder man slet ikke havde tænkt, man skulle gøre det, ikke? Mm. Så det her øjeblik, jeg forestiller mig, udfolder sig på en eller anden gang på en efterskole eller ja. Et eller andet lille lokale, som måske egentlig ikke først var tænkt skulle blive så stort et øjeblik. Mm. Jeg forestiller bare ham læreren, der egentlig har gjort det af god tro, ikke? Eller med en god intention vil tjekke op på dig, og egentlig få dig måske til at føle det modsatte. Ja. Alligevel står du bare der og bliver ramt af sådan en total åbenbaring af ja, sorg. Jeg tror faktisk, jeg sad i vores, på vores værelse, sådan ved, vi havde sådan et skrivebord ved et vindue, og så stod det vindue bare åbent, og så sad jeg bare og var i gang med at samle det der udstyr. Og så kommer hun bare gående igennem gården og ser mig ind igennem vinduet og sådan, hvad er det, du har der? Og så forklarer jeg bare ligesom situationen, som hun ikke lige har fået at vide, hvad var. Jeg vil gerne bare høre om, hvordan det er, og så slår det mig ligesom bare, shit, det er så langt fra andres virkelighed, og kan pludselig slet ikke forstå, hvordan jeg bare sådan havde accepteret det som helt normalt før det. Så det gør ligesom ondt, som du sidder der. Helt til sidst, så når alt kommer til alt, og din tid skulle komme allerede i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja, det tror jeg. Af hvad jeg har haft af muligheder, og hvordan det ligesom har spillet sig ud, så tror jeg, Jeg vil da bestemt være ked af, hvis det skulle slutte i morgen. Men jeg kan godt erkende, at det ligesom bare er der, hvad det er. Så det vil være, hvad det var, men du har mod på mere. Mm-hmm. Absolut. Jamen August, nu har vi lært dig lidt bedre at kende. Ved lidt mere om dit liv. Og nu skal jeg skrive mindeordet over det. Og så tales vi ved igen, når det er klart. Ja. August, jeg har skrevet din nekrolog. Mm-hmm. Jeg ville høre, om du havde lyst til at læse den op. Det vil jeg gerne. Mm. Fedt. Et styks nekrolog og computer til dig. Jeg, August, er i dag afgået ved døden. Jeg var et isoleret barn, der voksede op til at blive den sårede kunstner. Når de andre børn legede på legepladsen, var det en virkelighed for mig. Jeg var ikke et barn som alle de andre. Alligevel voksede jeg op til et liv, jeg var tilfreds med at have levet. Det var et liv, hvor jeg blev rørt af andre menneskers empati, som en præsts barmhjertighed på en sommerlejr. Og jeg betalte tilbage ved at røre andre med min kunst. Et stykke teater, en historiefortælling. Det var også kunsten, der trak i mig. Måske fordi det er noget, som man kan samle sig om. Og jeg altid søgte et fællesskab. Det var afslutningsprojektet på produktionsskolen med et rigtigt publikum. Og sådan fandt jeg min mening og min vej. Det var i det kreative. Fra mørket bag teatertæppet og lyset ude på scenen. Første gang nogen holdt et spejl op for mig og konfronterede mig med mig selv, var da jeg følte den største sorg. Det var som at miste sin barnlige uskyld. Det var på efterskolen mellem et åbent vindue og et skrivebord, da en lærer bekymret spurgte ind til min sygdom. Selvom hun mente det godt, viste det mig for første gang, hvordan andre opfattede mig som en, der var syg. Og det gjorde det pludselig ægte. Det viste mig den kløft, der var imellem mit liv og andres. Det var den kløft, der nogle gange gjorde det svært for mig at nå andre, selvom jeg prøvede så ihærdigt. Derfor betød det alt for mig, når den kløft blev lukket med samvær og venskab, og blive valgt til at få en invitation til en spontan sejltur en sommerdag, hvor himlen og havet konkurrerede om at være mest blå. Glæden smagte salt som vandet gennem snorklen, og som hårspidserne efter en hel dag med dyk efter blåmuslinger. Samvær var bedst, når det var spontant. Fordi så vidste jeg, at den var reel. Det var ikke planlagt med høflighed, men en oprigtig og umiddelbar lyst til at dele et øjeblik sammen. Det bragte mig glæde tæt på lykken. Fordi jeg brugte så meget af den første del af livet på at gå op i, hvad andre tænker. Var jeg stolt af, når jeg kunne løsrive mig fra linkerne af andres potentielle opfattelse af mig. Stolt af at danse hæmningsløst som usikker teenager, der alligevel er sikker nok til at turde være ligeglad med, om det ser dumt eller pinligt eller fjollet ud. Jeg var stolt af, når jeg var i stand til at være til stede som mig selv. Løsrivelsen fra andres tanker om holdninger til og opfattelse af mig, gjorde også, at jeg var ligeglad med, hvad der kom efter. Jeg affandt mig for længst med, at jeg ikke interesserede mig for, hvordan andre husker mig. For det vigtigste for mig var at være til stede, og det kunne tanken om eftermælet godt spænde ben for. Så jeg tillod mig selv at leve flygtigt, livligt og uden delkonklusioner. Mit liv var som et stykke scenekunst. Det krævede, at man var til stede i rummet for at opleve det. For så snart du forlader rummet, er det væk igen. Men hvis jeg kunne, havde jeg søgt tilbage til roen i barndomsglimt. Dengang, hvor alting stadig var muligt. Og hvor et udehus kunne blive til en slagmark. Hvor man må bekæmpe heksen for at vinde guldet. Med mine brødre i vores helt egen verden. Ja. Du læste den jo lige igennem først, for at kunne læse den lidt nemmere op. Og da du blev færdig, der første gang der grinte du lidt. Ja. Hvad føler du, som du har læst den her? Det er lidt bizart at blive set på den måde. Ja. Men du føler dig set? Føles det her som din fortælling? Ja, på mange måder, tror jeg. Det synes jeg, at det gør. Både det her til sidst med, at gerne vil søge tilbage til den ro, der ligesom var i barndomsglimtene. Og så tror jeg, at det her med hvordan det ligesom gik op for mig, hvordan andre så mig. Hvordan det ligesom var en oplevelse, der føltes som at miste noget barnlig uskyld, tror jeg. De dele kan jeg se mig selv ret godt i. Det er ligesom to ting, der har betydet noget i dit liv, og måske derfor også har en berettiget plads i fortællingen om dit liv. Du sidder ikke med en følelse af, at der er en eller anden kæmpe del af dig, der mangler noget, der ville ligesom gå tabt, hvis det kun var det her, der stod tilbage? Jo, men det er der vel altid. Livet er jo mange ting. Jeg tror, det er svært at få det hele ned i en lille paragraf på den måde. Der er ikke noget, jeg nødvendigvis føler vil gå tabt i den her fortælling. Hvis det ikke også blev tilføjet, det tror jeg ikke. Nu har vi jo talt lidt om i dag, at det faktisk ikke fylder sindssygt meget for dig, hvad det er, der står tilbage om dig, når du ikke er her længere. Men hvis nu du skulle dø i dag, og det i morgen var det her, vi kunne bladre op i avisen og læse om dig, det var det her, der var dit eftermæle. Ja. Hvordan ville du have det med det? Jeg tror, jeg ville være en lille smule ked af det at blive husket som den sårede kunstner. Det kan du ikke identificere dig med. Altså, jeg tror på mange måder er det sandt, men jeg tror at mere det er en ting, jeg hellere vil. det vil jeg hellere være for uden, tror jeg i hvert fald. Mm. Men ja, det er jo på sin vis sandheden, så det er ikke fordi, at jeg synes, at det er sådan forkert, at det står der eller noget som helst. Jeg tror også, det er lidt sådan, folk ser mig nogle gange i hvert fald, så ja. Så det ville alligevel gøre lidt ondt. Det ville gøre en lille smule ondt, tror jeg. At blive husket sådan, ikke? Ja. Så måske det er også lidt, det er måske også lidt svært, når man bliver konfronteret med det, at være 100% affundet med. Ja. At hvordan man bliver husket, det er kun andres business. Ja, ja, helt klart, helt klart. Det kan være, der må redigeres lidt i nogle enkelte ord, men ellers ville du være tilfreds? Ja, det tror jeg. Altså, det er jo sådan, mit liv har været, så ja, det tror jeg. Men det er ikke fordi, jeg oplever dig blive sådan fuldstændig overvældet af stolthed? Nej, jeg tror, jeg føler meget, at livet ligesom stadig ligger foran mig, så altså, at det her, det er det eftermæl, jeg har opbygget mig indtil videre, det føler jeg godt, jeg kan leve med, fordi det kan stadig nu ændre sig. Så det er nemmere at være tilfreds, fordi man ikke føler, det sådan en ordet fanger? Ja, altså hvis jeg skulle gå hen og dø i morgen, så ville det helt klart være mere eller mindre sådan her, jeg blev husket, og det tror jeg måske også, jeg ville være lidt ked af. Men, hvorfor? Fordi der er så meget, det er så dystert. Mm. Det er meget, det mørke er det lys, der lidt slås om pladsen, synes jeg. Og ja, det kunne man jo godt ønske sig, var anderledes. Jeg tror, det er det, der gør det. Så siger jeg tak, August, for at lukke os ind i dit liv, din øjeblikke. Så får du også lige en 7-9-13 med håbet, ønsket og forventning om, at du når at leve så længe, at det lyse helt sikkert kommer til at opveje for det mørke i din nekrolog, ikke? Jo, tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.